bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Żegnamy reklamy. Kukułka oznajmiła zatem po 16 program trzeci Polskiego Radia. 20 dzień kwietnia jest poniedziałek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Artur Wrytowski. Od dzisiaj kolejne środki z ZUS-u płyną do samozatrudnionych i zleceniobiorców. W sumie z tarczy antykryzysowej na ratowanie miejsc pracy wydano już 1,5 miliarda złotych. 500+, 13 emerytura i obniżony wiek emerytalny. Nie do ruszenia. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze ustaw likwidujących te programy. Po części pacjentów i personelu z Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie stwierdzono koronawirusa. Teraz dyrekcja czeka na kolejne wyniki badań. W sumie blisko 6,5 miliona złotych trafi dzisiaj na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców. To kolejna już wypłata świadczeń postojowych. Pierwsze świadczenia postojowe zostały wypłacone 15 kwietnia. Dotyczyło to 86 tysięcy osób. Na ich konta trafiło ponad 172 miliony złotych. W tym tygodniu przez cały tydzień, codziennie kolejni uprawnieni do świadczenia postojowego będą otrzymywać na swoje rachunki bankowe środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mówiła prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Wnioski można nadal składać, najlepiej przez internet. To znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, przyspiesza także realizację sprawy. Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż 3 razy. W sumie z programu dla gospodarki na ochronę miejsc pracy wypłacono już, jak podał resort rodziny, pracy i polityki społecznej, 1,5 miliarda złotych. Mimo kryzysu programy społeczne nie zostaną ograniczone. Zapowiedział to prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że jeśli wygra wybory, to nie zgodzi się na likwidację 500+, 13 emerytury czy na podwyższenie wieku emerytalnego. Nie podpiszę takich zmian, które będą uderzały w ten sposób w zwykłą polską rodzinę, w ten sposób uderzały w człowieka, który przepracował bardzo ciężko całe swoje życie. Dla mnie pozytywna polityka polega na tym, że to właśnie zwykły człowiek i zwykła rodzina jest wspierana. To na tym polega odpowiedzialna, mądra, prospołeczna polityka gospodarcza. To na tym właśnie polega realizacja konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. Prezydent na potwierdzenie swoich zapowiedzi podpisał deklarację Obronimy Polskę Plus. Pierwsze wyniki badań 26 pacjentów i osób z personelu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie wskazują, żeby byli oni zakażeni koronawirusem. Chorobę potwierdzono w sobotę u jednej z pacjentek leczonej na oddziale onkologii klinicznej. W sobotę w Zagłębiowskim Centrum Onkologii pobrano próbki do testów od 17 pozostałych pacjentów i 42 osób personelu. Oddział ciągle zawiesił przyjęcia, pacjenci są w izolacji, tak samo w izolacji jest personel oddziału. Mówił Mirosław Rusecki, rzecznik placówki. Pacjenci, którzy mieli od dzisiaj rozpocząć terapię onkologiczną w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, zostali skierowani do innych ośrodków. Według ostatnich informacji z resortu zdrowia w całym kraju koronawirusem zakaziły się 9453 osoby. Spośród nich 362 zmarły, a 1133 wyzdrowiały. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pali się 1000 hektarów bagiennych łąk i lasów. Do akcji gaśniczej ściągnięto 3 samoloty. Sytuację na miejscu obserwuje Paweł Wądołowski. Pożar rozciąga się na linii Kopytkowo-Grzędy do Listowo. Snop dymu widać z kilkunastu kilometrów, kiedy jedzie się od strony Goniądza. Jak podkreślają strażacy, pożar jest bardzo trudny do ugaszenia ze względu na bardzo dużą suszę, trudno dostępny teren i silnie wiejący wiatr. Tam, gdzie mogą, strażacy muszą najczęściej iść piechotą ze specjalnymi tłumicami i ręcznie gaszą pożar. Strażaków wspomagają 3 samoloty gaśnicze, które zrzucają wodę w tych najbardziej niedostępnych miejscach. Tutaj ogień wybuchł około godziny 19 wczoraj. Strażacy całą noc walczyli między innymi o to, żeby ogień nie strawił zabudowań w miejscowości Kopytkowo. Ten pożar wydawało się, że jest już ugaszony. Dzisiaj ogień pojawił się ponownie, także strażacy cały czas walczą z ogniem i mają nadzieję, że dzisiaj ten pożar uda się ugasić. Z miejscowości Kopytkowo Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Można już wchodzić do parków i lasów. Dzisiaj poluzowano wprowadzone wcześniej ograniczenia. To jak na razie pierwszy etap. Policjanci zwracają jednak uwagę, że korzystanie z terenów zielonych nie zwalnia nas z przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Całkowicie zabronione są ogniska, grille czy inne spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu, tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka.

u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały. 12 minut po godzinie 16. Pamiętajmy, proszę państwa. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 13 już minut po godzinie 16. Jan Bondar jest moim gościem, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się panu. Dzień dobry, kłaniam się. 11,5% wszystkich zakażonych i zdiagnozowanych w Polsce wyzdrowiało. Uporało się z COVID-19. Zgony to 3,9% w stosunku do wszystkich zakażonych. Ta dynamika wzrostu zakażeń wskazuje, że szczyt jeszcze przed nami? No, nad tym się głowią najtęższe umysły. Są to różne, prawda, hipotezy. Jest mnóstwo informacji na ten temat, różne modele. Nie podejrzewam, słuchacze też śledzą te doniesienia. Warto powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę w sporej części to zależy od nas. Stąd te trudne, uciążliwe zakazy, nakazy, maseczki i tak dalej. Natomiast no, według wszelkiej wiedzy, którą dzisiaj posiadamy, wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy tutaj no współautorami, czy jesteśmy, mamy na to wpływ i dlatego... Ja to rozumiem, ale zakładając, panie rzeczniku, że zachowywać się będziemy rozumnie, rozważnie, tak jak się zachowujemy, no to pewnie jakiś model w Głównym Inspektoracie Sanitarnym funkcjonuje. Jest kilka modeli, tak naprawdę no, większość ekspertów mówi o tym, że nawet jeśli będzie łagodny spadek zachorowań latem, to wirus wróci z nową siłą jesienią. Tak naprawdę te wszystkie działania, o których mówimy, te ograniczenia, praca inspekcji sanitarnej służy temu, żeby spłaszczać tą krzywą zachorowań w taki sposób, żeby system ochrony zdrowia był wydolny. Mm-hmm. I on w tej chwili wydolny jest, bo to też widać w innych statystykach, na przykład w liczbie zgonów, na przykład w liczbie, w stosunku ciężkich przypadków w liczbie chociażby hospitalizowanych. To prawda, ale z drugiej strony rośnie nam, niektórzy uważają, że niebezpiecznie, odsetek zakażeń wśród personelu medycznego. Zwrócił na to uwagę dr Paweł Grzesiowski. Zwrócił uwagę również GIS w niedawnym komunikacie o tym, że 17, już ponad 17, blisko 18% wśród wszystkich wykrytych zakażeń to są zakażenia dotyczące właśnie personelu medycznego. Jak ta sytuacja wygląda na dziś? Ona w tej chwili podobnie się kształtuje. W jakiejś części jest to rzecz naturalna, no bo dlatego, że ludzie chorzy trafiają właśnie do szpitali. Natomiast też warto przypomnieć, że w każdym szpitalu działa zespół do spraw kontroli zakażeń i powinien każdą taką sytuację analizować. W tej chwili też jakby zmieniono standardy postępowania w ten sposób, że pacjenci są, mówię o tych szpitalach no, tak zwanych zwykłych, gdzie przecież epidemia nie zmieniła tego, że ludzie chorują na wiele innych chorób. Mhm. I po prostu tych na wejściu jakby pacjentów dzieli się na podejrzanych i nie na podejrzanych. Stąd ta idea szybkich testów, które już są właśnie w trakcie walidacji, ona pomoże ograniczyć zakażenia szpitalne właśnie dlatego, że mimo nawet tego, jeśli te testy szybkie nie będą stuprocentowe, to one w ogromnej części będą mogły wyeliminować przypadki no, takie podejrzane, tak żeby nie dochodziło już do zakażeń wewnątrz szpitali, personelu i pozostałych pacjentów. To a propos testów, jeśli pan pozwoli, bo to bardzo ważna sprawa. Znam przypadki ludzi, zresztą na ten temat również słuchacze, którzy odbyli kwarantannę w domu, tą obowiązkową, dwutygodniową, ale mimo, że upłynęły na przykład nawet 3 tygodnie, nie są badani. Dzwonią, często nie mogą się dodzwonić, nie mogą doprosić się o testy. To samo zresztą dotyczy na przykład ratowników medycznych, no, którzy po prostu o tyle to ważne, że nie mogą wrócić do pracy. Dlaczego tak się dzieje? Przecież mamy, jak słyszę, 90 laboratoriów, zatem gdzie jest to wąskie gardło? Nie ma kto przyjechać po wymaz? W tej chwili warto to powiedzieć, bo to są dwie różne grupy. Wszyscy pracownicy medyczni mają pierwszeństwo i tutaj na pewno jakichś większych przestojów nie ma. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o osoby takie, które są w kwarantannie, no istotnie w związku z tym, że to są jednak setki tysięcy osób, tak od początku pandemii licząc, no to faktycznie nie każdemu się uda zrobić ten test. Natomiast to, co jest najważniejsze, osoba w kwarantannie jest na przykład tu chodzi o to, że jest to osoba, która skądś przyjechała, nie ma objawów, mija okres kwarantanny, bo to jest czynność administracyjna. Inspektor nakłada kwarantannę, ona podaje datę, kiedy ta kwarantanna wygasa. I to automatycznie kończy kwarantannę. Natomiast na tej osobie też spoczywa pewien taki, tak naprawdę najważniejsze, to samoobserwacja. Po pierwsze przestrzeganie kwarantanny, ograniczenie kontaktów społecznych. Po drugie samoobserwacja. Jeśli są jakiekolwiek, nawet najdrobniejsze objawy, no to taka osoba powinna... No to zaraz, chwileczkę. Panie rzeczniku, powinna to zgłosić. To jest kluczowa rzecz. Ja to rozumiem, tylko że to jest bardzo istotne. Czyli osoba, która odbyła dwutygodniową kwarantannę, może po prostu wyjść. Ona najczęściej się boi, ponieważ dalej ma kontrolę. Boi się, że narazi się na potężne grzywny. Nie. Osoba, która... Inspektor nakładając kwarantannę informuje o dacie jej zakończenia i w tym momencie ta osoba wychodzi z systemu i żadnej grzywny dostać nie powinna. No a co z testami? Musi wykonać te dwa testy, które świadczą o tym, że no, ma wynik ujemny i nie... Osoba w kwarantannie jest osobą zdrową, więc tych testów staramy się testować jak najwięcej, natomiast nie każda z nich będzie testowana. Natomiast jeśli wystąpią u niej jakiekolwiek objawy, no to powinna, że tak powiem, przedłużyć sama tą kwarantannę i wówczas dopiero no jakby domagać się tego testu, bo istotą kwarantanny jest obserwacja Rozumiem. Stanu zdrowia i to jest kluczowe. Czyli osoba, u której wynik był pozytywny, to znaczy u której stwierdzono zakażenie, otrzymała bezwzględny obowiązek utrzymania kwarantanny na 2 tygodnie. Po tych 2 tygodniach, jeśli nie ma objawów... Nie, panie redaktorze, bo zaczynamy mylić. No więc właśnie, bo to wie pan, ja chciałbym to zrozumieć. Osoba, która ma wynik pozytywny, osoba trafia albo do szpitala zakaźnego, jednoimiennego, no nie, bądź... bo czasami ludzie z pozytywnym wynikiem odbywają właśnie kwarantannę w domu. To już wyjaśnię, panie redaktorze. Tak. To jest tak zwana izolacja, czyli pacjent jest potwierdzony, to ja to jest źle chory. Jasne. I on nie ma prawa opuścić absolutnie tutaj, on jest tak naprawdę leczony w warunkach domowych. I tutaj jedyną nie może opuścić tej izolacji, dopóki nie będzie miał 2 testów zrobionych w krótkim odstępie czasu. I w tej chwili jest takie zalecenie głównego inspektora, żeby te wszystkie osoby, jest ich w tej chwili około 3,5 tysiąca, które są w tej izolacji domowej, mówmy, izolacja, żeby je szybko, no żeby tutaj nie było zastojów. I druga rzecz, w tej chwili konsultujemy z lekarzami jednak tą ścieżkę, bo w tej chwili powstało bardzo dużo izolatoriów instytucjonalnych i będziemy tutaj namawiać lekarzy, żeby jednak kierować pacjentów z potwierdzonym wynikiem do izolatoriów instytucjonalnych, bo to jest, tam jest stała opieka medyczna i one są jakby przy szpitalu. Rozumiem, czyli krótko mówiąc, osoby w izolacji, to precyzyjnie nazwijmy, posługując się pańską nomenklaturą bardziej precyzyjną, muszą te 2 na koniec izolacji, te 2 testy wykonać. Niestety może się tak zdarzyć, to warto też wyjaśnić, że taki pacjent będzie miał w 14 dniu tej izolacji pobrany test. Pierwszy wyjdzie na przykład negatywny, ale kolejny będzie pozytywny i niestety ta izolacja się przedłuża. Będzie przedłużona. Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie. Dziękuję za spotkanie. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, był państwa gościem. 22 minuty po godzinie 16. Światłem dziś. Hej, hej, bądź mi słońcem dziś. Rozpuść swoje włosy, otrunij mnie, spal wokół ten chłód, spal we mnie chłód. Hej, hej, bądź mi wiatrem dziś. Hej, hej, bądź mi rzeką dziś. Rozpuść swoje włosy, otrunij mnie, zgaś we mnie ten żar, zgaś we mnie żar. Przypomnę życzliwie, że 7 trójek, że na początku 22, że zd3@polskieradio.pl. 24 minuty po 16, jeszcze przez chwilę, zespół Breakout. Hej, hej, bądź mi źródłem dziś. Hej, hej, bądź mi chlebem dziś. Rozpuść swoje włosy, otrunij mnie, zgaś we mnie ten głód, zgaś we mnie głód. Panie Adamie, witam, krótko proszę, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. I podejrzewam, że celowo podał pan odległość 15 metrów między wędkarzami. Przesadziłem? Żeby, no, 5 metrów. A, czyli 10 jednak, tak? 10 metrów. A, czyli źle pamiętałem, dobrze. Mhm. Tak, z tym, że wie pan, tak. I jest jeszcze odległość między łodziami. Ustawowa 25 metrów i jest jeszcze odległość wyznaczona między łodzią a brzegiem musi być 50 metrów. No i jest jeszcze odległość między rybą a wędkarzem, czasami tak. Bardzo odległa. Dalej, na lodzie 10 metrów, ale o lodzie nie tego. Tak, dalej, nie, lód ważny. To jest 10 metrów, dziura dziury. Mamy kwiecień, to warto zapamiętać. Jeszcze jedna rzecz, to dotyczyło łowienia ryb na naturalne przynęty. Natomiast przy łowieniu ryb drapieżnych na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę należy odległość między wędkarzami zachować takie. Łowiąc z brzegu to 30 metrów, a łowiąc z łodzi lub rodząc to 50 metrów. Wszystko bardzo, panie Adamie, pilnie zapisałem. Ja tylko proszę o powtórzenie, gdybym teraz tam kopał w tym lodzie, to między przeręblami jaka odległość? 10 metrów. 10 metrów. I średnica otworu nie może być większa niż 20 centymetrów. Proszę państwa, proszę pamiętać. Bardzo dziękuję. 26 minut po godzinie 16. Po kilku tygodniach zdalnej nauki nauczyciele, uczniowie oswoili się z nową sytuacją. Nadal jednak nie wszyscy mają dostęp do platform konferencyjnych, które w łączeniu online sprawdzają się najlepiej. A że zdalne nauczanie jeszcze może potrwać, studenci z Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej zaoferowali pomoc. Pomoc nauczycielom. Koordynatorem akcji jest wykładowca Maciej Hawryluk. Ta pomoc miałaby polegać na albo wdrażaniu kompletnych, gotowych platform do nauczania zdalnego, albo, jeżeli szkoła już dysponuje takim rozwiązaniem, na jakiejś innej, szeroko pojętej pomocy. Jeżeli szkoła ma jakieś inne zapotrzebowanie, to szkoła mogłaby określić, w jakiej formie studenci mogliby pomóc. Takie szkolenie by nam się przydało naprawdę. To jest w tej chwili chyba takie priorytetowe. Małgorzata Kuzaka, nauczycielka informatyki w szkole podstawowej w Rogoźnicy. Część sobie kadry poradzi, ale część nie ma z tą informatyką aż na tyle styczności, żeby aż tak się zagłębiać. To dla nich by było bardzo pożyteczne. Skorzystały już pierwsze szkoły. Zgłosiło się 15 dyrektorów lub nauczycieli informatyki zainteresowanych różnymi formami pomocy. Bo my to sprowadzimy na Skype'ie, prawda, te lekcje z dzieciakami. Łączymy się codziennie. Lekcje na Skype'ie są niewystarczające, pani zdaniem, z jakiego względu? Gdyby na przykład była ta jedność w tym zdalnym działaniu, każdy by się połączył na zasadzie takiej wideokonferencji. Fajnie by było, gdyby takie szkolenie dla wszystkich nauczycieli przeprowadzić, to bym chciała. Są jeszcze problemy w tych łączach. Jeżeli chodzi o Zoom, to wskakują jakieś niecenzuralne zdjęcia, filmiki. Jak można przed tym zabezpieczyć szkoły? Niestety kombinacja umiejętności technicznych nauczycieli. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Możliwości technicznych, jakie stwarza dostępne oprogramowanie czy sieci, no bo za co jednak nauczyciele już nie odpowiadają. I wreszcie sami rodzice i dzieci, bo też nie jest prawdą to, co powtarzano w ostatnich latach, że dzieci to tak super się znają na komputerach, a nauczyciele nie. Wcale tak nie jest. No ale to jest taki czas, że właśnie wszystko wychodzi na jaw. Dokładnie. Na przykład jeśli chodzi o oprogramowanie Zoom, przykładowo ustawienie poczekalni na Zoomie, czyli opcji, zanim ktoś się dostanie do tego wirtualnego pokoju, to musi odczekać w poczekalni i prowadzący zatwierdza jakby udział tej osoby w tym spotkaniu. Czy na przykład zabezpieczenie hasłem, które obecnie już jest obowiązkowe. Osoby ze złymi intencjami po prostu starały się na chybił trafiać w numer aktywnego spotkania. I niestety im się to czasem udawało. Tak, to wtedy ta osoba mogła tam faktycznie narobić jakiegoś zamieszania. Jak dzieci do tego podchodzą? Fajnie, właśnie teraz miałam formę kształtowania terenu i kazałam dzieciakom przygotować pudełka z piachem i żeśmy robili doliny kotliny. Z siódmą klasą też jutro mamy sprawdzian. W tej sytuacji to chyba ściągać nie można. Nie da się, bo jest 20 sekund tylko na odpowiedź, więc nie ma czasu. To będzie trwało dłużej. Należałoby do tego podejść na dłuższy dystans. Powiedzieć nauczycielom, jakie są możliwości, pomóc im to wdrożyć. Samorządy w dużych miastach być może pomogły szkołom. W różnych miejscowościach może być różnie, tak? Bo szkoły, które się do nas zgłaszały, też pytały, jakie są wymagania co do jakości połączeń. Nauczyciele, którzy chcieliby skorzystać z pomocy studentów, mogą wysłać mail pod adres zdalneszkoły@psvbp.pl. zdalneszkoły@psvbp.pl.

wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie, o życie kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łeznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zaszczycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Edyta Geppert. Pani Renato, witam. Halo, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Piosenka wybrzmiała przepiękna. Ja chcę powiedzieć o czymś smutnym i przygnębiającym. W mediach obiegła informacja, że protesty odbyły się mieszkańców i burmistrza Krynicy Górskiej, gdzie postanowiono utworzyć izolatoria dla zakażonych pacjentów. To jest obrzydliwe i godne najwyższego napiętnowania społecznego, te protesty i ten bunt. Chcę powiedzieć, ja jako też lekarz, z przykrością, pani Renato, jeśli tak, pani pozwoli, z przerażeniem też czytam takie internetowe doniesienia o reakcjach ludzkich wobec pracowników służby zdrowia, wobec pielęgniarek, które są piętnowane przez sąsiadów. To jest jakieś szaleństwo. Chcę powiedzieć, że pacjenci dodatni, mówię to jako lekarz, tak? Pacjenci zakażeni koronawirusem nie roztaczają wokół siebie morowego powietrza. Odwiedziłam ostatnio zakażoną koleżankę w izolatorium w Ciechocinku. Nie widać tam ani protestów, ani buntu. Widać za to spokojnych, pogodzonych z losem pacjentów, którzy wyglądają przez otwarte okna, wdychają świeże powietrze płynące od tężni. I tak jak w tej piosence, każdy z nich ma nadzieję na to, że szybko wyzdrowieje i po dwóch ujemnych testach wróci do rodziny i do bliskich. Także bardzo apeluję do wszystkich, to nie są pacjenci zadumieni i może to spotkać każdego z nas i pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję. Pani dziękuję za ten telefon. Apelujmy o serce, apelujmy o wyrozumiałość. Program trzeci, audycja popołudniowa. Łączymy się, proszę państwa, z Rzymem. Tam nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W wielu krajach, jak wiemy, rządy podejmują decyzję o luzowaniu obostrzeń. W Czechach na przykład nawet wyznaczono konkretne daty. Również myśli o łagodzeniu obostrzeń. A włoski rząd? Oczywiście i na ten temat trwa już od kilku dni wielka dyskusja, a właściwie można nawet powiedzieć kłótnia polityczna. Problem polega na tym, że no najciężej ten koronawirus doświadczył północ Włoch, a północ Włoch to ta część najbardziej uprzemysłowiona, która produkuje no prawie połowę włoskiego PKB. Tu mowa o kilku tych takich mocnych regionach z Lombardią na czele. No tak, to się mówi zawsze o tym, to bogata, ta bogata północ i biedne południe Włoch, ale co ciekawe, właśnie na to łagodzenie obostrzeń, o czym rozmawiamy, nalega między innymi Lombardia, nalega Wenecja Euganejska, czyli te regiony, gdzie zanotowano najwięcej zakażeń. Tak, tylko że z jednej strony rzeczywiście tam notujemy największą liczbę zgonów i zakażeń, ale z drugiej strony przedsiębiorcom, zwykłym ludziom, którzy nie mogą pracować, zagląda głód w oczy. Mhm. I im zależy na tym, żeby jak najszybciej, oczywiście w ramach istniejących środków bezpieczeństwa, zastosowania jakichś nowych, ta produkcja ruszyła. To jest ten wybór straszliwy zupełnie, bo wiadomo, że żadna gospodarka, żadnego państwa nie wytrzyma na dłuższą metę zamrożenia całkowitego, no ale z drugiej strony według Światowej Organizacji Zdrowia we Włoszech, bo był komunikat na ten temat, no jest stanowczo za wcześnie na łagodzenie restrykcji. Tak, i to jest także opinia włoskiego rządu. Premier Conte powiedział, że do 3 maja nie ma mowy o żadnym poluzowaniu. No, że tam są jakieś tam wyjątki, czyli na przykład księgarnie i biblioteki się otworzą tu i tam, a nawet dzisiaj już się parę otwarło. No, ale to są rzeczy zupełnie marginalne. Czy to jest, no ta kłótnia jest, jeszcze wynika też i z tego, że w tych północnych regionach, tam rządzi Liga, a Liga jest największą, w tej chwili najbardziej popularną włoską partią, ale partią opozycyjną, co dolewa oliwy do ognia. Rząd krytykuje tych północnych gubernatorów z Ligi. Liga oczywiście, a oni krytykują rząd, że robi za mało i za wolno. Więc tutaj nam politycy fundują niestety bardzo ponury spektakl, właściwie to jest tragifarsa już niemalże. Gdy jeszcze do tego dodać kłótnię, jaka się toczy o włoską strategię podczas Rady Europejskiej, która się odbędzie we czwartek, gdzie tam zostaną zdecydowane, no, podejmie się jakieś decyzje, miejmy nadzieję, że znów nie odłożą, dotyczące strategii wychodzenia z tego koszmaru gospodarczego. Więc co do tego też nie ma jedności. Nie dość, że się kłóci opozycja z rządem, tak w łonie koalicji rządzącej też nie ma zgody i w łonie opozycji nie ma zgody. To jest po prostu jakiś koszmar. Włosi zostali dotknięci epidemią w sposób straszny. Nie wiemy, jak to wszystko skończy się, jak długo potrwa, ale z pewnością, jak sądzę, pozostawi taki ślad w psychice całej populacji. Jak Włosi przeżywają tę swoją tragedię? Włosi są może trochę zrezygnowani, ale przeżywają to bardzo spokojnie. Trochę było awantur przed bankami, bo Włosi spodziewali się, że obiecana im pomoc finansowa przyjdzie o wiele szybciej. Tymczasem okazuje się, że górą jest biurokracja, to wszystko trwa. Ludziom zagląda głód w oczy, wobec tego, no, jeżeli już nie mają na kogo zwalić, to na ludzi pracujących w banku i na banki. Ale poza tym wszystko tu się odbywa jakoś tak spokojnie i z godnością. Nie ma takich rzeczy jak na przykład, no słyszałem przed wejściem na antenę, co pani doktor mówiła, tak, że są jakieś protesty ludzi w miejscach, gdzie są izolowani ci chorzy. No to tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Wszyscy są ze sobą solidarni i starają się sobie nawzajem bardzo pomagać. Niestety to są zawstydzające w Polsce przypadki. Bardzo dziękuję z Rzymu. Piotr Kowalczuk, do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 17 minut, 17, tu program trzeci. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti al desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Wszystko będzie dobrze, śpiewa Jack Savoretti. A za chwilę moim gościem będzie wiceminister Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Tornare liberi. Tornare liberi. Za 14 minut, godzina 17. Wiceminister Waldemar Kraska, moim gościem wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. No i stałe pytanie, bo zawsze od tego zaczynamy. Krzywa zakażeń wciąż rośnie, ale no cóż, pocieszamy się wszystkimi wskaźnikami. Coś wskazuje na to, że mniej dynamicznie? Myślę, że tak. Myślę, że te dwa dni weekendu, czyli sobota i niedziela, były takimi dniami, kiedy to dość była wyraźny wzrost nowych zachorowań, ale to było związane z dużymi ogniskami niestety w domach pomocy społecznej. Wdrożyliśmy wiele działań prewencyjnych, więc myślę, że już to się więcej na taką skalę nie powtórzy. Ale to, co obserwujemy od kilkunastu dni, ten przyrost co prawda jest, ale on nie jest aż taki bardzo skokowy, jak to w innych krajach, więc no, pocieszam się z to, że ten spłaszczenie tej krzywy będzie długotrwałe. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, panie ministrze? Jak wygląda w tej chwili obłożenie w szpitalach jednoimiennych? Są takie, które narzekają na brak miejsc? No właśnie nie. Ja tak też śledzę od początku ilość łóżek, które są zajęte w szpitalach, czy to jednoimiennych, czy też w szpitalach zakaźnych. I od pewnego momentu ta liczba to jest około 2,5 tysiąca miejsc, które są wypełnione i to właściwie zmienia się kilkanaście łóżek w ciągu doby. Albo przebywa, albo ubywa, bo no, część pacjentów jest wypisywanych do domu, bo zdrowieje, część ich przyjmowanych, więc to też nie zmienia się w jakiś sposób radykalny, że tych łóżek przybywa założonych, zajętych przez pacjentów chorych. Podobnie także jest z ilością respiratorów, które są dedykowane i przeznaczone dla osób zagażonych koronawirusem. Ta liczba w tej chwili jest 142 respiratory. To jest informacja z dzisiejszego dnia. To mniej więcej tak też oscyluje wokół 130-140 respiratorów jest zajętych. Przypomnę, że tylko w tych szpitalach mamy prawie 1500 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Słuchacze pytają o testy po izolacji. Podkreślę, po izolacji. Już o to pytałem rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po izolacji domowej zdarza się również w Warszawie, nie tylko w małych miejscowościach, gdzie no powiedzmy ten czas może rzeczywiście się wydłużyć. Mnie chodzi o te dwa końcowe testy, które są konieczne. No, że zakażeni czekają dłużej. Nie dwa tygodnie, a czasem trzy i dłużej. Nie wiedzą, kiedy przeprowadzi się te dwa wymagane testy, tak musi być? Panie redaktorze, no rzeczywiście to jest czasem problem, bo każdy, kto jest w kwarantannie, chciałby jak najszybciej wrócić do aktywności, żeby być jakby w tym świecie normalnym, jak ja to mówię, bo myślę, że ta normalność wcześniej czy później na pewno w jakimś stopniu powróci. Ja dość taką wielką nadzieję, może za dużo, ale myślę, że to będzie jakby troszkę także i przełomem, jeżeli chodzi o badanie testowe w Polsce, bo od piątku już posiadamy w naszym kraju tak zwane szybkie testy, które wykonuje się w ciągu 15 minut, mamy wynik. Są to testy, które sprowadziliśmy z Korei Południowej. Nie było łatwo, bo rzeczywiście jest wielkie zapotrzebowanie na te testy w całym świecie. Przez sobotę i niedzielę te testy przechodziły walidację, czyli były sprawdzane, czy są przydatne do takiego no, szybkiego badania na obecność koronawirusa. To wykonywał zakład Państwowy Zakład Higieny. Pierwsze rekomendacje są bardzo optymistyczne. Te wszystkie te testy mniej więcej sprawdzają się tak jak to, co wykonujemy w tej chwili, czyli testy genetyczne, te PCR-y. Dzisiaj one są dalej walidowane w dwóch szpitalach warszawskich, szpitalu zakaźnym i szpitalu jednoimiennym. Czekamy na wyniki, czy rzeczywiście one są wiarygodne. Myślę, że zdecydowanie to przyspieszy diagnostykę i także tym osobom, które wychodzą z kwarantanny. Słuchaczka opisuje taką oto historię w Warszawie do pacjentki, która uskarżała się na bóle brzucha. Została wezwana karetka, pacjentka w dojrzałym wieku. Dyspozytor zapytał oczywiście o gorączkę, której pacjentka nie stwierdziła. Lekarz pogotowia, posługując się tym bezdotykowym termometrem, temperaturę jednak stwierdził. No, zareagował wybuchem ponoć złości wielkiej, no bo załoga nie była ubrana antypandemicznie. W szpitalu jednak okazało się, że tej gorączki nie ma. Zawinił zatem termometr bezkontaktowy. Nie ma pan wrażenia, że to w ogóle są zawodne urządzenia? Potrafią za każdym razem pokazywać różne odczyty. No to zależy jakiej firmy. Rzeczywiście, no bo chyba każdy z nas w tej chwili przechodzi takie badanie, jak się wchodzi na przykład do Ministerstwa Zdrowia. Mhm. Także nabranie, myślę, że państwa w redakcji, w studiu. No również, tak. Tak, też jest badane. No rzeczywiście te niektóre urządzenia pokazują dość dziwne temperatury, ale to jest jakby no badanie takie bardzo screeningowe, bo jeżeli na przykład jesteśmy na powietrzu dłuższą część czasu, to te badanie będzie wykonane zaraz po wejściu do pomieszczenia na pewno złudne, bo temperatura będzie niższa na powierzchni skóry niż naszym organizmie, więc no to jest z pewną jakby dozą jakby trzeba podejść do tego, że to nie zawsze to badanie jest wiarygodne, dlatego no, na sam pomiar temperatury myślę, że powinien być jakby jednym z czynników tego całego badania, którego powinien wykonać lekarz na miejscu, ale muszę powiedzieć, że jeszcze właśnie ta nadzieja z tymi szybkimi testami, które także chcę, aby były obecne właśnie czy to na izbie przyjęć w szpitalu, czy też na szpitalu oddziale ratunkowym, gdy właśnie karetka przywiezie takiego pacjenta, który no nie wiadomo, czy jest zakażony koronawirusem, czy też nie. Wykonamy ten szybki test i mniej więcej będziemy już wiedzieli, z jakim pacjentem mamy do czynienia. Czy to jest ból brzucha, na przykład spowodowany wyrostkiem, a na przykład, czy to jest rzeczywiście zakażenie COVID-19. Według posła klubu PiS, Andrzeja Sośnierza, zresztą tak jak pan, również lekarza, byłego szefa NFZ, w Polsce możemy mieć nawet 30 tysięcy zakażeń. Stwierdził niedawno w jednym z wywiadów, że nie mamy systemu zbierania próbek, że chaotycznie wykonujemy te testy. Ta skala 30 tysięcy zakażeń według pana jest możliwa? Znaczy niektórzy prawda, no, przewidują, że jeżeli mamy potwierdzonych na przykład 10 tysięcy, to ta rzeczywista ilość osób zakażonych może być dwu- lub trzykrotna, ale to nie tylko dotyczy Polski, także dotyczy wszystkich krajów, gdzie zakażenie koronawirusem w tej chwili występuje. Nie jest to udowodnione. To są takie przypuszczenia, że tak może być, tak epidemiolodzy, bo wiele osób niestety też przechodzi, przechodzi w sposób bezobjawowy, czyli mają zakażenie koronawirusem, ale nie mają żadnych objawów. I dlatego ta grupa jest najbardziej niebezpieczna w epidemii, bo oni po prostu zakażają osoby, co są oczywiście nieświadome. Możliwa jest, krótko proszę, druga fala zachorowań na jesieni? No epidemiolodzy, ale także Światowa Organizacja Zdrowia taką falę drugą przewiduje na jesieni. I co gorsze, przewidują także nawrót infekcji grypowych, czyli skumulowanie tych dwóch dość groźnych wirusów, czyli wirusa grypy i wirusa i koronawirusa, może spowodować duże perturbacje w służbie zdrowia. Ale tak jak mówię, jak z prognozą pogody długoterminową, czasem się ona nie sprawdza niestety. Może i w tym razem się nie sprawdzi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 5 minut do 17. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zapraszamy do reklamy. Wow.